watch the Reprezentuję Łódź Bałty Teofilów. W każdym procencie, w każdym promilu masz pojęcie, nie to chilluj. Sensie spasuj bez kompasu, nie wchodź do tego lasu. Basów i perkusji myśl nasuj. Walczymy z chłamem jak Hutu Stucji. Na amen, zjadamy składy, niczym dziecko musli nie dasz rady. Tej fuzji membran na barikady. Rewolucja na bębnach, słodne szarady. To pewnie gwarantujący podwyższenie tętna. Gadka permanentna, zapomnij o sentymentach. Ten fakt jak ten track ma cię przykuć do głośnika. Nie chcesz, nie łykaj, nie wnika moja retoryka. To nie cytat ze słownika niedzielnego rapera. Pora ich sponiewierać jak porno gwiazdor wierać. Uważaj teraz, bo afront na sterach nabiera poprzez wasze w mówice granice na lewych papierach. Niczym wyjumany meraż. Czujni, bo życie to nie mydla na opera. Pech nie wybiera, każdy upada nieraz. Tak się składa, że nas trzech ma zamiar dołączyć do grona tych, którym uda się pozbierać, to wszystko pokonać. Yo, jak się czujesz, Kas, jak podchodzisz do tego? Zbyt wielu mamy tu raperów z przerośniętym ego. Yo, jak się czujesz, Jaś, jak podchodzisz do tego? Zbyt wielu mamy producentów z przerośniętym ego. Yo, jak się czujesz, Fakrze, jak podchodzisz do tego? Zbyt wielu mamy tu DJ z przerośniętym ego. Dosyć, już dosyć, nie wniosę kolejnego. Zbyt wielu mamy tu wydawców z przerośniętym ego. To jest powrót, a fronty znowu są tu. Aby nauczyć tą kulturę, co to znaczy szacunek. By biurem opisać rzeczywistość tych podwórek. Aby kąsać jak kule tych, co rap robią z bólem. Z bólem wkraczamy tu w tą pulę na pewniaczka. Za długo ta gra trwa, patrz jak nam idzie karta. Co warta bez popiardu, weź i bombarduj. Zamiast rzeźbić w gównie, poleruj czysty marmur. Na bark swój, weź to brzemię, zbierz to plemię. Pieszcząc brzmienie, róbcie rap, pieprząc sterę. Mam chęć to powiedzieć, ale gryzę się w język. Część tych raperów nie dorosła do tych pensji. Pewni w ten bęben, by ten kwit już posiąść. I choć chętni na betę, większość pędzi wciąż mocno. Podnoszą weź tych na szczytach i z przebojów. Podnoszą krzyka, przecież nie mówią nic, co już nie było powiedziane przed tym w lepszym stylu. Tu Teofilów synu, robimy cięcie jak chirurg. Wspomnij nas tych, co nadają rap jak gąbin. Chłoną rap jak gąbki, ofiary rapin są mi. Skoro rąk wiłucz do rąk twych, tu i teraz. To ASRONT Bandera. Zbyt wielu mamy tu wydawców przerośniętym ego.